بسم الله الرحمن الرحيم. آج کے دور میں جس میں فتنہ بہت زیادہ, بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ جیسا کہ اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ نے کی, مکے میں بہت بڑے فتنے تھے, لیکن کس طرح ان فتنوں سے بچا کے صحابہ کرام نے تربیت کی. اور تربیت کا سب سے بہترین طریقہ جو بچوں میں تربیت پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے عمل میں لے آئیے. کس طرح سعید بن جبیر اتنا لمبا سجدہ کرتے اپنے بیٹے کو ساتھ سجدے میں ڈالا ہوتا, کہتے یہ کیا, کہا اتنا لمبا میں اس کے سامنے کروں گا تو اس سے آدھا یہ کرے گا. جو تربیت بچے کی کرنا چاہتے ہیں پہلے اپنی کیجیے. میں جب تک خود نیک نہیں ہوگا میں بچے کو نہیں نیک کر سکتا. میں جب تک اپنے اندر ادب و آداب نہیں پیدا کروں گا بچے کو ادب و آداب نہیں آئیں گے. میری زبان کے اندر اگر اچھائی نہیں آئے گی, گالیاں اور سلینگ گفتگو اور مذاق آئیں گے, بچے میں کبھی بھی تہذیب نہیں آئے گی. جو بچے میں پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے اندر پیدا کی جائے. یہ پہلا اور آخری اور کاریگر اصول ہے تربیت کا. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے.